wspiera dobry wzrok. To mądre rozwiązanie, bo to tylko jedna tabletka, a dwie korzyści. Bilomag Plus Oczy, suplement diety, wspiera nie tylko pamięć i koncentrację, ale również zdrowy wzrok. Zawiera m.in. ekstrakt z ginkgo biloba i borówki. Bilomag Plus Oczy, sprawny umysł i zdrowy wzrok. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Trójka, Polskie Radio, środa, 29 dzień listopada, minęła 18. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Grąkacki. 11 grudnia expose premiera Mateusza Morawieckiego, debata i głosowanie wotum zaufania. Pierwsze tezy raportu przedstawiła pracująca od 3 miesięcy Komisja do Spraw Rosyjskich Wpływów. Nowa szczepionka przeciw COVID-19 trafi jutro do Polski. 6 grudnia rozpoczną się szczepienia. 11 grudnia o 10 premier Mateusz Morawiecki wygłosi expose. To ustalenia ze spotkania z marszałkiem Sejmu. Powiedziałem, że chciałbym, aby było to 11 grudnia. Pan marszałek się z tym zgodził. Wyznaczyliśmy godzinę, a więc tutaj też ten harmonogram jest bardzo dobrze znany. Po expose odbędzie się dyskusja i głosowanie, dodał marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Pan premier zapewnił mnie, że nie zamierza mówić dłużej niż godzinę. Później przewidujemy dyskusję. Ona na pewno będzie żywa i bardzo obszerna. Zakładam, że może potrwać 3 godziny, może 4. No i następnie spodziewam się, że około 15 powinno nastąpić głosowanie nad wotum zaufania dla rządu premiera Mateusza Morawieckiego. Ponieważ PiS nie ma większości w Sejmie, marszałek Szymon Hołownia spodziewa się, że jeszcze tego samego dnia wybrany zostanie nowy premier. Kandydatem sejmowej większości na to stanowisko jest Donald Tusk. Pracująca od 3 miesięcy Komisja do Spraw Rosyjskich Wpływów przedstawiła pierwsze tezy raportu. Wynika z nich, że służba kontrwywiadu wojskowego uległa wpływom Rosji. Korzystając ze zgody ówczesnego premiera na współpracę, podpisano porozumienie między SKW a Federalną Służbą Bezpieczeństwa. Komisja rekomenduje, aby Donaldowi Tuskowi, Jackowi Cichockiemu, Bogdanowi Klichowi i Bartłomiejowi Sienkiewiczowi nie były powierzane stanowiska publiczne odpowiadające za bezpieczeństwo państwa. Sejm ma dziś głosować nad odwołaniem członków Komisji do Spraw Badania Wpływów Rosyjskich. Jej przewodniczący Sławomir Cęckiewicz powiedział, że komisja powinna pracować dalej. Będziemy, że tak powiem, robili wszystko i każdym naszym doświadczeniem i słowem będziemy apelowali do rządzących, kim oni by nie byli, o to, żeby taką komisję, choćby w innym składzie, jednak zachować. Komisja w ciągu 3 miesięcy od powołania zebrała się 18 razy. Kontrole pojazdów na przejściach granicznych z Ukrainą zostaną zwiększone, poinformował minister infrastruktury. Alwin Gajadur przedstawił w Sejmie informację na temat protestu przewoźników. Wcześniej 3 godziny rozmawiał z przedstawicielami strajkujących. Minister Alwin Gajadur podkreślał, że postulaty zgłaszane przez protestujących, czyli przywrócenie zezwoleń na transport drogowy i rozwiązanie problemu systemu elektronicznej kolejki, nie są w gestii rządu. Decyzja o przywróceniu zezwoleń znajduje się w kompetencji Unii Europejskiej. Za zarządzanie systemem elektronicznej kolejki odpowiedzialna jest strona ukraińska. Rząd zobowiązał się jednak do kompleksowych kontroli przewoźników, do dodatkowych działań. Jak mówił Alwin Gajadur, chodzi nie tylko o sprawdzanie dokumentacji, ale także między innymi stanu technicznego pojazdów. Komitet Protestacyjny zobowiązał się, że jeżeli to przyniesie efekty, Komitet Protestacyjny rozważy formę złagodzenia protestu. Minister infrastruktury poinformował, że przewoźnicy nie rozszerzą protestu o kolejne 2 przejścia graniczne z Ukrainą. Decyzja zapadła podczas jego rozmów ze strajkującymi. Sylwia Białek, Polskie Radio. Słowacki rząd rozszerzył zakaz importu produktów rolnych z Ukrainy. Na listę zawierającą dotychczas 4 pozycje trafiły m.in. miód, cukier, jęczmień i mąka. Gabinet Roberta Ficy zaostrzył też zasady dotyczące tranzytu ukraińskich towarów. Decyzja rządu zobowiązuje służby celne do plombowania ciężarówek przewożących przez terytorium Słowacji objęte embargiem produkty rolne i spożywcze z Ukrainy. Władze w Bratysławie przedłużyły ponadto na czas nieokreślony obowiązujący do końca roku zakaz importu wybranych produktów rolnych. W uzasadnieniu wniosku resort rolnictwa stwierdził, że podejmowane działania są konieczne ze względu na brak ogólnoeuropejskiego rozwiązania w kwestii ukraińskiego zboża. Po wygaśnięciu unijnego embarga Słowacja, podobnie jak Polska i Węgry, wprowadziła we wrześniu jednostronny zakaz importu niektórych produktów z Ukrainy. Wojciech Stobba, Polskie Radio. Jutro spodziewana jest dostawa do Polski nowej szczepionki przeciw COVID-19. Preparat firmy Novavax jest dopasowany do obecnie występującego wariantu Kraken. Od 6 grudnia szczepionka będzie dostępna bezpłatnie. Rzeczniczka Ministerstwa Zdrowia Iwona Kania powiedziała, że szczepionki trafią najpierw do Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. RARS potrzebuje kilku dni, aby rozdysponować pomiędzy punktami szczepień, którymi są, przypomnę, apteki ogólnodostępne oraz przede wszystkim przychodnie POZ, przychodnie lekarzy rodzinnych. Zapisy przebiegają też na kilka sposobów, albo internetowo, przez aplikację, przez IKP, bądź osobiście po kontakcie z danym punktem szczepień, przychodnią. Polska kupiła na razie 210 tysięcy nowych szczepionek. W nocy z 5 na 6 grudnia wystawione będą elektroniczne skierowania dla osób powyżej 18 roku życia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc mroźna, napadać nie powinno od minus 10 stopni w Białymstoku do minus 4 w Szczecinie. Jutro od rana, proszę Państwa, sporo słońca, dostawa świeżego śniegu, przede wszystkim na północy, wiatr słaby, zatem temperatura odczuwalna będzie podobna do tej na termometrach. Nigdzie na plusie, na ogół 0, minus 1, najchłodniej w Suwałkach, minus 3. Po drodze z Trójką od teraz do 20. Radionawigatory, fragmenty powieści, sport, ekonomiczne podsumowanie dnia. Na trasie także zatrzymamy się przy cyklu News albo Fake News. Posłuchamy kilku utworów George'a Harrisona. Dziś 22. rocznica jego śmierci, a dziś też noc Andrzejkowa. To przed nami. Pojawia się imię Andrzej. Jakie nazwisko przychodzi Państwu automatycznie do głowy? 227 Trójek. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W naszym składzie akurat bez Andrzeja. Michały Żołądkowski, Jakubik i Daniel Leśniewski. Dobry wieczór. Zapraszamy do nas. Ania już jest.

how blindly I believe. I will never break away. Cause when I'm alone, I'm lost in these memories, living behind my own illusion. Lost all my dignity, living inside my own confusion. I try to keep this pain inside, but I will never be. Zapraszamy do reklamy. Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz. W Media Ekspert przedłużamy Black Friday. Na przykład bezprzewodowa mysz gamingowa SteelSeries. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 219 zł. Teraz za jedyne 149. Z kodem rabatowym taniej o 70 zł. Żegnamy reklamy. 29 minut po 18 to ta pora, gdy sprawdzamy sytuację na drogach. Radio Nawigator Trójki i Patryk Bedliński. Tragiczny wypadek między Aleksandrowem Łódzkim a Poddębicami. W Złotnikach zderzyły się dwa samochody osobowe, w wyniku czego niestety życie straciła jedna osoba, dwie kolejne są ranne. To krajowa 72, ta trasa jest zablokowana na 76 kilometrze. Uwaga też na A2, między węzłami Sługocin i Słupca, tam zepsuła się ciężarówka i blokuje prawy pas dla jadących do Świecka, a konkretnie mówimy o 234 kilometrze. Na A2 problemy też na jezdni do Warszawy, między węzłami Poznań Zachód i Poznań Komorniki. Tam zderzyły się dwie osobówki i przez to na 155 kilometrze zablokowane są dwa pasy w stronę stolicy. Uwaga też na S5 między węzłem Stęszew a węzłem Konarzewo. Tam zepsuła się ciężarówka, pojazd blokuje część trasy, którą poruszamy się do Piły. Na S8 w Warszawie utrudnienia po zderzeniu dwóch samochodów osobowych i ciężarówki między Wisłostradą a węzłem Marywilska. Na 16 kilometrze są zablokowane dwa pasy w stronę Białego Stoku. Problemy także w Tuszynie między Żgowem a Piotrkowem Trybunalskim na 12. Chodzi konkretnie o 326 kilometr, gdzie zderzyły się dwa pojazdy osobowe. Mamy zwężenie w stronę Łodzi. Jednym pasem na zmianę jedziemy między Jędrzejowem a Chmielnikiem, 78 i 91 między Stolnym a Toruniem. Jest również Marcin Jagiełowicz, czyli w Trójce ekonomiczne podsumowanie dnia. Tak jest, nietypowo zaczynamy od giełdy. Akcje Orlenu zaliczyły dziś historyczną przecenę. W najgorszym momencie kurs spadł prawie 10%, na koniec dnia było to prawie 8% spadków. Pikowanie papierów giełdowych koncernu z Płocka zaczęło się po nieoficjalnej informacji w portalu Wysokie Napięcie, że projekt zamrożenia cen energii, który w Sejmie złożyły Koalicja Obywatelska i Trzecia Droga, ma być sfinansowany ze składki nałożonej na Orlen. Te informacje potwierdził w rozmowie z Bloombergiem typowany na nowego ministra finansów Andrzej Domański z Koalicji Obywatelskiej. Spółka ma zapłacić prawie 15 miliardów złotych quasi podatku. Szef Orlenu Daniel Obajtek napisał na Eksie, że spółka tylko dziś w wyniku spadków notowań na giełdzie straciła ponad 5,5 miliarda złotych. Zastanawiam się, komu zależy na obniżeniu wartości koncernu Orlen i uderzenie w jego stabilność finansową, napisał Obajtek. Według Pawła Borysa, szefa Polskiego Funduszu Rozwoju, taki quasi podatek może być niezgodny z unijnym prawem. Orlen jest drugą największą spółką na warszawskiej giełdzie. Atmosfera na warszawskim parkiecie więc dziś stężniała. WIG20 spada na zamknięciu o niemal 0,8%. To już prawie pewne. Niedziele handlowe w przyszłym miesiącu wypadną 10 i 17 grudnia. Wigilia dla pracowników sklepów będzie wolna. Sejm przyjął ustawę autorstwa Polski 2050. W odróżnieniu od tej rządowej, która przepadła już w Komisji Gospodarki, ta zakłada, że handel w jedną z niedziel nie będzie ograniczony do godziny 14, będzie to pełna niedziela handlowa. Tak mówił w Sejmie poseł sprawozdawca Adam Gomała z Polski 2050. Pojawia się także nadzieja, że przyjęcie tego projektu ustawy będzie preludium do dalszych zmian w ustawie o zakazie handlu w niedzielę, które mają wyjść naprzeciw oczekiwaniom konsumentów, pracowników, pracodawców, których wola w tym temacie co róż wybrzmiewa. Ustawa ma jednak przed sobą jeszcze kolejne kroki legislacyjne. Teraz zajmie się nią Senat. Do laski marszałkowskiej trafił też projekt wakacji kredytowych autorstwa posłów Trzeciej Drogi i Polski 2050. Zakłada, tak jak dotychczas, możliwość zawieszenia do 4 rat w ciągu roku, ale pod warunkiem, że rata kredytu przekracza 40% średniego miesięcznego dochodu. Jak wyliczył były minister rozwoju i technologii Waldemar Buda, wsparcie będzie zaadresowane do mniej więcej 50-60 tysięcy osób. Według rządowego projektu z wakacji miało skorzystać około 1 000 000 osób. Rząd nie może wycofać się z żadnej inwestycji w energetykę jądrową, zarówno tę wielkoskalową, jak i małą opartą na ESMR-ach. Tak powiedziała nowo zaprzysiężona minister klimatu i środowiska Anna Trzeciakowska-Łukaszewska. Jak dodała, nie pozwala nam na to bilans mocy. Jeżeli spojrzymy za naszą zachodnią granicę, gdzie z powodów ideologicznych, mówiąc wprost, wyłączono energetykę jądrową 15 kwietnia, to widzimy ujemny bilans mocy i import energii. My sobie na to nie możemy pozwolić, żebyśmy my za 10 lat byli w podobnej sytuacji, a każde opóźnienie harmonogramów, które są napięte, możliwe, ale napięte, spowoduje, że będziemy się w latach 30. mierzyć z niedoborem mocy. To jest bardzo prosty rachunek. W zeszłym tygodniu minister klimatu Anna Moskwa wydała decyzję dotyczącą budowy w Polsce drugiej elektrowni jądrowej w Koninie-Pątnowie. Firmy rodzinne podsumowały 5 lat działania ustawy o zarządzie sukcesyjnym i obowiązującej od czerwca ustawy o fundacji rodzinnej na konferencji Biznes na pokolenia, sukcesja firm w Polsce. To były ważne zmiany dla tych, którzy prowadzą w Polsce biznes rodzinny, mówi prezes Fundacji Firmy Rodzinne Katarzyna Gierczak-Grupińska. Firmę w zarządzanie powinien przejąć fantastyczny menadżer, a nie da się urodzić menadżera w zamówieniu. To jest niemożliwe, prawda? Ani prezesa nie da się urodzić. Człowiek się staje prezesem, kiedy bierze na siebie całą odpowiedzialność za firmę i musi być w tym świetny, ponieważ nie wyobrażam sobie, żeby przejąć firmę i ją zmarnować. W Polsce działa ponad 830 tysięcy firm rodzinnych. Symbolicznie można powiedzieć, że co piąta złotówka w naszym kraju to właśnie wynik ich pracy. Coraz częściej mamy problemy z czytaniem, ze zrozumieniem tekstów ekonomicznych. Takie wnioski płyną z raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Respondenci pytani o swoje umiejętności czytania ze zrozumieniem w 65% byli przekonani, że podołają zadaniu, ale już niespełna 40% było w stanie odpowiedzieć na podstawowe pytania po lekturze umowy pożyczkowej. No to na koniec serwisu jeszcze szybka lektura zagadnień walutowych. Dolar kosztuje 3,96, frank jest po 4,52, euro kosztuje 4,34, a funt lekko drożeje do 5 zł i 2 groszy. Powiedzieć o tobie, tak często czuję twoją siłę. Nic się nie dzieje przypadkowo, chociaż tak często w to wątpiłem. Tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Tak bardzo chciałbym, tak bardzo chciałbym.

17 minut do 19 po drodze z Trójką. Przed momentem utwór kojarzący się z ekranizacją Hobbita. Ed Sheeran, I See Fire. A jak imię Andrzej i Fantasy, to automatycznie pojawia się nazwisko Sapkowski. Przed nami noc Andrzejkowa, zatem wskazujemy Andrzejów, tych najsłynniejszych, najsławniejszych, może w ten sposób. 227 Trójek. A George nam ponownie pośpiewa. Dziś mijają równo 22 lata od śmierci George'a Harrisona. W Trójce teraz My Sweet Lord. Jeszcze do 20 na pewno dwukrotnie z George'em Harrisonem na antenie Trójki się usłyszymy. Tymczasem 12 minut do 19. Czas najwyższy coś sobie wyjaśnić. Stały punkt audycji. Piotr Łodej i gość. News albo fake news? Oto jest pytanie. A naszym gościem jest dr Klaudia Rosińska, specjalistka NASK, zajmująca się przeciwdziałaniem dezinformacji. Witam w naszym studiu. Dzień dobry. Dziś wpis z jednego z mediów społecznościowych z języka angielskiego po przetłumaczeniu brzmi: aby uniknąć bojkotu, izraelski koncern, światowy producent napojów gazowanych, zmienił swój projekt i umieścił na nim napis Palestyna. Panie doktor, mamy do czynienia z bojkotem marek światowych koncernów właśnie w związku z konfliktem izraelsko-palestyńskim. Nasz gość się uśmiecha, już teraz powiem. Tak, uśmiecha się. To chyba mamy do czynienia z klasycznym fake newsem, bo z naukowego punktu widzenia już znam ten uśmiech. Tak. Zadowolenie, że o, jest, kolejny fake news pojawił się na jednej z platform społecznościowych. Tak, panie redaktorze, uśmiecham się, bo mamy do czynienia z fake newsem komercyjnym. Rzadko w sumie tutaj mówimy o tego typu zdarzeniach. A mianowicie dezinformacja może mieć też taki wymiar manipulacji ekonomicznej lub próby takiego zaatakowania konkurenta chociażby ekonomicznego. I tutaj wydaje się, że mamy z tym właśnie do czynienia. Otóż kwestia bycia po stronie jednej lub drugiej w przypadku tego konfliktu izraelsko-palestyńskiego jest kwestią bardzo emocjonalną. Jest mnóstwo manifestacji, mnóstwo walk na Zachodzie między tymi społecznościami. I fake newsów również, o czym niedawno mówiliśmy. I fake newsów na ten temat jest również. Natomiast tutaj ewidentnie chodziło o to, żeby zdyskredytować ten koncern, pokazując, że on się angażuje w ten sposób, czyli ten napis Palestyna, on miał wskazywać, że popiera jedną ze stron. Oczywiście jest to nieprawda. W ogóle grafika wygląda zupełnie inaczej. To po prostu zostało przerobione w programie graficznym. Natomiast jedynie co wcześniej, ale też bez żadnego związku z tą wojną, koncern zrobił, to wprowadził taką serię limitowaną tych napojów ze znakami graficznymi Palestyny, ale to było na długo przed wybuchem konfliktu. I nie miało z tym nic wspólnego. Ale kto za tym stoi? Już tak zapytam wprost. Konkurencja? Nie, no to tego nie odważę się powiedzieć, kto za tym stoi. Natomiast istnieje duże prawdopodobieństwo, że jest to coś w rodzaju takiego czarnego PR-u i próba dyskredytowania, czy też wpływania negatywnie na wizerunek konkurencji. Bo sam koncern nie wpisał się po żadnej ze stron, jak rozumiem. Tak, oczywiście, no to by było z pewnością szkodliwe wizerunkowo działanie, zwłaszcza, że jak wspominam, tych konfliktów w społecznościach międzynarodowych jest coraz więcej na tle właśnie tej wojny, więc marki starają się raczej zajmować neutralne stanowisko po to właśnie, żeby nie tracić klientów jednej ze stron. Stąd w przypadku tego napoju widzimy, że możemy mieć do czynienia również w Polsce z taką próbą wciągania pewnych marek, pewnych firm do tego konfliktu jednego, drugiego, trzeciego, bo już mamy ostatnio sporo konfliktów na świecie, po to, aby zdyskredytować neutralność takich instytucji. Po raz kolejny chodzi o to, żeby sprawdzać te grafiki, z którymi mamy do czynienia w internecie, bo tutaj to naprawdę, no oczywiście grafika była zrobiona całkiem dobrze, ale naprawdę wystarczyło kilka kliknięć, żeby sprawdzić, czy kiedykolwiek wcześniej na przykład to zdjęcie było używane. I bardzo szybko okazywało się, że nie. Zatem no, mielibyśmy już wtedy większą świadomość, że jest to prawdopodobnie manipulacja. Co nam pozostaje? Jakie stanowisko albo jakie podejście, jeśli spotykamy taki wpis w mediach społecznościowych? Spokój, panie redaktorze, chłodna tylko spokój znowu, nas tak? może uratować. Tak, oczywiście, że tak. I świadomość tego, że ten konflikt toczy się też właśnie w przestrzeni informacyjnej. Żebyśmy sobie zdawali sprawę, że niekiedy właśnie wciąganie różnych instytucji w takie konflikty ma konkretny, bardzo negatywny i mało etyczny wydźwięk i żebyśmy po prostu nie dali się zwieść takim działaniom. Doktor Klaudia Rosińska, specjalistka NASK zajmująca się przeciwdziałaniem dezinformacji, była naszym gościem. Dziękuję za spotkanie. Dziękuję również. News albo fake news. Oto jest pytanie. Jutro kolejny temat, to tytuł świetnie pasuje. Karaś i Rogucki, jutro spróbujemy jeszcze raz, po nich Nirwana, a następnie dokładnie za 7 minut serwis Trójki. Jestem pewien.